لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والماء من بے کسو طوفاں ہوش روبا من بے کسو طوفاں ہوش روبا منجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجھ دھار میں یا رسول اللہ منجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انفی عطش و سخا کاتم اے گے سوئے پاک ابر کرم سنہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فزد ہر یک شعلہ دیگر بر زن عشقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا القلب شجون والغم شجون، دل زار چونا جا زیر چونوں، دل زار چونا جا زیر چونوں، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، بس خامے خام نوا رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا، لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شود پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو، جگ راج کو تاج ترے سر سو، ترے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔